Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Nem tudom megmondani, hogy mennyi idő alatt jönnek át Amerikából az új technikák, már legalábbis a hétköznapi életünkbe. Mondjuk a mobiltelefon szerintem még talán hamarabb is elterjedt Magyarországon, mint Amerikában, de vannak olyan dolgok, például a PC, ami sokkal később jött át, ha csak az Apple gépekre gondolunk, akkor egészen bizonyosan, de vannak mindenféle új technikák, amivel kapcsolatban eléggé nehezen behatárolható ez az időtartam. Az Apple nem PC, csak hozzátenném. Bár ők ezt mondják magukról, hogy az Apple Macintosok azok PC-k. Az éppen arról szólt, hogy az Apple szemben egy konkurenciát. Igen, ez egy ősrégi vita. Ez a Számító emberek című filmben nagyon finoman ajánlom mindenkinek a figyelme megnézni ennek a történetét. Szóval ez jutott eszembe, amikor azon azt a hírt olvastam, hogy az Egyesült Államokban immár a háztartások 51%-a legalább három, vagy még több személy számítógéppel rendelkezik. Amikor az első részét hallottam mondatnak, hogy 50 akárhány százalék a háztartásoknak, nem tudtam mire vélni ezt az adatot, de így, hogy legalább három, vagy annál több, már másképp hangzik. És hogyha belegondoltak, akkor ugye az is kérdés, hogy mit veszünk számítógépnek. Igaz, a hírben egyébként PC van egész pontosan, tehát hát nem lehet lefordítani, hogy a mobiltelefonok is számítógépek, mert manapság egyre több mobiltelefon egyúttal számítógép is. Igen. Sőt, az autókban levő fedélzeti számítógépeket is vehetnénk ide, de nem, PC-ről van szó. Úgyhogy ezért is merengtem el ezen, hogy mi minden lehet. Ebbe beletartozik az is, ami mondjuk a pincébe porosodik, vagy a padláson, vagy ez aktív használatban levő gép, mert azért valljuk be, néhányunknak elég komoly múzeuma van otthon ilyen digitális roncsokból. Mondjuk a hírt egy olyan szoftvercég adta ki, amely számára pontosan azért lényeges, hogy aktív gépekről legyen szó, hiszen mindegyik gépre egy szoftverlicenszet kell rátenni, és a családi licenszelésről van szó a hátterében, tehát bizonyosan az aktív gépek számáról lehet szó. Vagyis van apucinak, van az egyik gyereknek, másik gyereknek, esetleg anyucinak is külön gépe. Hát igen, manapság már kifejezetten cikisnek számít a gyerekek körében, hogyha valakinek nincs otthon számítógépe, internet elérése. Ez kifejezetten olyan visszatetsző dolog. És Magyarországon? Magyarországon is igen, tehát most már annyira belelépült a fiatalok életébe, hogy ez már, hogy nincsen otthon, hát az hogy lehet. És tényleg azon, hogy a legalapvetőbb gépeket az olyan, már 60 ezer forint alatt vannak a legalapvetőbb PC-k. Hát azért PC-t már ciki venni, én a fiamtól tudom, hogy tehát nem jót hozott neki a Jézuska, mert úgy kellett volna, hogy laptop és plazma TV. Tehát ezt így kettőt együtt neki. Ja, csak neki külön egyet. Hát persze. Hát személyi számítógép, könyörgöm, családi számítógép. A családi számítógép van, egy lenne otthon, mint a tévéből. Spányi Balázs valamikor vitatkozik egyébként ezzel, mert ő mint halálig kitart a PC mellett, mármint az asztali gép mellett. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül? Már végül is. Akkor csak a játék élményt tartod meg a PC-n? Azt gondolom, igen, egyébként, hogy nem biztos, hogy noteszgépen annyira jól lehet játszani, bár most ez egy teljesen új trend, a nagy noteszgépgyártók mind gyártanak most már olyan úgynevezett asztali gépet kiváltó, gigantikus, bitangerős notebookokat, amelyeken lehet játszani, meg megvan hozzá benne a grafikus kártyának az ereje, meg a képernyő felbontása. Egyszer ki kéne próbálni, hogy ugyanolyan rajta a játékélmény, mondjuk, mint egy masszív erős asztali gépen. Igen, én is múltkor elgondolkoztam, hogy most felmerült, hogy a páromnak egyre többet kéne használni a számítógépet, és már ilyen összeütközések voltak, hogy kinek éppen milyen határideje van, amire kinek kéne dolgozni, hogy most egy asztali gépet vegyek, vagy vegyek neki inkább egy notebookot, mert azt tudja magával is vinni, és akkor egész egyszerűen a notebook mellé kéne venni egy tisztességes monitort, meg egy billentyűzetet, mert innentől teljesen mindegy, hogy akkor milyen gép van az asztalon szinte. Én az asztalomnak egy laptopot vettem, hogy ne az enyémet nyüstő, és akkor ülünk a tévé előtt a kanapén, és előtte is egy laptop, előttem is egy laptop, és nézzük a... Milyen romantikus. Ugye? Szerintetek lesz a... És e-maileket küldözgetnek egymásnak. Néha nem Skype-ra, hogy jössz már aludni. Lesz szerintetek a személy számítógépből annyira személyes tárgy, mint a mobiltelefonból? Persze, amint akkorára összemegy a számítógép, hogy minden telefonba belefér egy gyakorlatilag, és ez általánosan elfogadható lesz. Ennyi. Ez még pár év. Ettől függ. Már most is az. Tehát a laptop az alapvetően olyan, hogy nagyon jó hozzá, más vagy ne használja. Vagy ne, most ha valaki kölcsönkérítem a laptopom, most az itt szerint, olyan, mint a telefonomat akarnál kölcsönkérni. Én erre itt a fogkefédet. Új kifejezés dobnék, mert nem tudom, az Oli beszélt erről, a netbookot. Amint a netbookok elterjednek, akkor már személyes lesz, abszolút. Netbook? Netbook, igen. Netbook az a notebook, csak sokkal kisebb, az a midnél nagyobb, amiről ugye beszéltünk a múltkor. Igen, igen. Tehát igen. Ez egy komplet billentyűzetes. Komplet billentyűzetes, mint az EEPC, egy olyan kategóriájú gép. Akkor, mint most az EEPC? Netbooknak hívják, mert már nem csak az a bizonyos gyártó gyártja, aki az EEPC-t csinálja, hanem már pont ma kezemben volt egy másik gyártónak a hasonló kategóriája. És még azon kívül még egy harmadikról is tudok. Igen, tehát ezek mind érkeznek, és netbooknak nevezték el ezt az új kategóriát. És akkor mobiltelefon, meg személyszámítógép, két személyes technológiai eszközünk lesz? Vagy mi lesz? Egybeforra a kettő? Megjelennek majd az olyan kivetítők, olyan projektorok, amivel ki lehet a telefonképét normális minőségbe vetíteni, illetve egy normális billentyűzet lehet valamilyen módon kapcsolni majd a telefonunkhoz, és egy az egybe úgy fog működni. Én ezzel azért szkeptikus vagyok, tehát amikor netbookolunk, azért ahhoz kell egy valamekkora elfogadható méretű billentyűzet, mondjuk, hogy akár még egy szafaládé újú kőműves is el tudjon rajta boldogulni kényelmesen, de a mobiltelefon az egy akkora műtyűr eszköz, még az ilyen okostelefonok is, hát azon azok a pirinyó gombok, vagy akkora nagy böhöm lesz az a készülék, itt van Robesznál egy, hát mekkora ilyen 3x3 mm-es gombok? Nem az, én nem erre vannak gondoltam. Rajta. Most jelentették be nemrég, hogy elkészült fizikailag az akkora projektor, ami akkora, mint egy fél gyufás doboz jelen pillanatban. De azt hol használod? Tehát mit tudom én, nekiállsz, leülsz a metrón például netezni, és akkor rávetíted egy hajlékonynak a hátára ezért például, igen. Az internetet? Uram, nem mozduljon, mert nem látom pontosan az internet linket. Várjon. Ne szálljon le. Próbált már valaki ilyen lézeres kivetített billentyűzetet használni? Hogyha nagyon szépen megkértek, és jövő héten el tudok jönni, hozok egyet. Az érdekel. Ugyanis pont nálunk van most tesztelésen egy, és a testvérlapunknál van, és felajánlották, hogy mi is tesztelhetjük, és akkor majd úgy fogjuk időzíteni, hogy csütörtökön nálunk legyen, csak Árpi emlékeztes rá. Szólni fogok. De visszatérve, tehát külön marad mobiltelefon, meg számítógép? Én mindenképpen úgy gondolom, hogy külön. Külön. És hurcolni fogjuk mind a kettőt magukkal? Igen, csak igen. Az egyiknek a mérete összemegy, a másiknak a mérete pedig nőni fog. A notebook fölé, vagy pedig a netbooknál megáll? Szerintem a netbook az már egy olyan méret, tehát ezek a UMPC-k, Ultra, a mobil PC-k, ez már egy olyan méret, ami szerintem már elért a határa. Uh-huh. Tehát ennél kisebb lesz, akkor nem lesz élvezhető egyáltalán a kijelzőnek a felülete, és nem fog hozzáférni egy semmilyen felnőtt embernek az ujja a billentyűzethez. És ezek már olyan picik, hogy tényleg egy Loden kabátnak a belső zsebébe, vagy egy nem mondható ki a márkája, milyen típusú farmer jackinek a belső zsebébe simán elfér. És a mobiltelefonok, nézzen meg mindenki körül az internet, a mobiltelefonok mérete meg nő. Egyre nagyobbak a mostani készülékek. Roppant egyszerűen szerintem mindenki írja le a tippjét, és nézzük meg 5 év múlva. Igen, ezért kérdeznek benneteket. Majd is hallgatjuk az archívumból. De fiúk, miért kéne olyannak lenni, hogy valakinek lesz külön mobiltelefonja, van külön neki laptopja, van neki személyszámítógép, és külön van neki egy csomó kutya. Valaki meg egyfajta kutyát fog használni, és mind a kettő ki lesz szolgálva. Persze engem most a mainstream, vagy a fősodor érdekel ebben, hogy a legtöbb ember mit fog majd használni, és hogyan. Hát nézzétek, én másfél évvel ezelőtt azért vettem annak idén ezt a PDA-t, mert ez egy teljes billentyűzet van, amit mondjuk nehézkesen lehet használni, de hát végül is majdnem egyszer egy centiméteres, nem mondjuk 8x8 mm-es billentyűzet, amit viszonylag kényelmesen lehet használni. Viszont már van rajta... Írásra szoktad használni? Szoktam rendszeresen, és végül is van rajta egy mini USB csatlakozás hátul, elméletileg különösebb akadálya nem lenne, csak föl kéne készíteni rá a benne lévő operációs rendszert, hogy egy külső normál méretű billentyűzetet rá lehessen kötni, és akkor akár már ezt is használhatnám, szinte ilyen PC-vizet. De akkor már megint ugyanott tartnánk, tehát vinnél magaddal egy gyakorlatilag egy félméteres pársípot nem, és arról... hurcolnál hozzá egy 5x5 centis kijelző. Nem, ez nem arról szól, tehát itt ez arról szól, hogy van egy funkcionalitás, amit menet közben tudsz használni, de tulajdonképpen elég lenne ez otthon a feladataimnak egy részére, levelezéshez, alapvető netezéshez, hogyha rá lehetne dugni egy monitort, meg egy billentyűzetet, hogy ekkora géppel kényelmesen dolgozzam otthon. Ilyen már van. Igen, egyébként az EPC is ilyen, így használom, rádugok egy külső monitort, egy külső billentyűzetet, és akkor eldolgozgatok rá, de csak 1 kilót kell közlekedtetni. No, néhány év múlva visszatérünk erre a kérdésre, és megnézzük, hogy mit használnak a legtöbben. Miből lesz a cserebogár? A hírszíporkákból kiderül, hogy ki a legújabb processzorgyártó. Az Nvidia is belépett a hatalmas versenybe. Aztán egy cikk megállapításaival vitatkozik Pintér Robert, és közben szó esik a digitális benszülöttekről. Az infószótárban egy ősrégi kifejezés titkára derül fény. Adatok az éteri hullámokon. Ez az Ethernet. Milyen az élet a nagy Redmondi szoftvercég nélkül? Chatman beszámol a férfiról, aki nem használ Windows-t. Borek András pedig a hajós kapitány GPS-éről mesél. Végül a nagy testvér legújabb ténykedéséről hallunk Tücsitől. Mindent tudni akarunk. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Nőtlenek vagyunk, legalábbis a stúdióban, bár van itt kettő, három, négy. Négy olyan asztaltársági tag is, akinek van felesége. Persze. Zoli András, Robert, Tücsi. Bocsánat, nekem csak mennyasszonyom van. December 12-én megkértem 17 év után a párom kezét. Ezennel is gratulálok. Tiszta szívből gratulálok. És igen, és mondod? Igen, és megegyeztünk, hogy az esküvőn várunk újabb 17 évet, hogy ne kapkodjuk el a holmat. Itt van aztán az asztaltárságban Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András, nyílt forráskodó programok tudora. Jó estét. Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont stratégiai és tudományos igazgatója. Jó szurkolást. Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek. És jó magam, a műsorház és rendszergazdája Szilágyi Árpád. És akkor ajánlom a Csüti Csatit, chat.gyalogló.hu címen lehet bennünket megtalálni. Növekvő létszámban vannak is jelen a hallgatóink, mert most már kettem. De csütörtökönként lehet minket. Csütörtökönként, este 8-9 környéken kezdjük, úgyhogy lehet jönni csatálni. Így van. Például itt van Máté is, aki... Itt a Balkó Máté törzs hallgatónk itt van, akivel éppen a Vistáról beszélgetünk, valamint benn van még egy hallgató, tehát csetelő, akit Veszprém nőtnek hívnak, és ezt a nevet még értelmezem. Tehát, hogy a Veszprém két ember, és hogy ez most nőt, vagy hát szóval nem teljesen világos. Chat.gyalogló.hu. Úgy veszem észre, hogy Dragon György leállt a kütyükről, mert most nem ilyen érdekes ketyeréket ismertet, hanem dehogy technológiát. Dehogy nem. Igen? Csak nem árultam el neked előre. Elhúztam itt a mézes madzagot, hogy hú, technológia meg, stb. A poén a végén. Múlt héten Párizsban jártam, és a Louvre-ban volt egy rendezvény. Louvre-nak van egy kongresszusi központja, Carousel de Louvre-nak hívják. Ez önmagában is egy hatalmas nagy élményes kaland volt. Egy videójáték kiadó cég rendezte ezt a rendezvényt. Ment a mindenféle bemutató a saját medrében, mondták, hogy jaj, ez ilyen szép lesz, ez olyan jó lesz, stb. Lehet, hogy bejött az egyik producere az egyik játéknak, amelyikben megvadult nyulakat kell visszaterelgetni a helyükre. Bérnyulakat? Igen. Nyulavillen vagy nyulantúra. Ez a Rayman Raving Rabbits nevű sorozatnak az új része lesz, amiben egy televízió állomásra szabadulnak rá nyulak, és a Romantika Channel-től a Discovery Channel-en át a Sport Channel-ekig mindenhonnan ki kell őket paskolni. Nagyon jó pofa lesz a játék, de nem ez a lényeg. Őt a producer is bejelentette, hogy kedves hölgyek, urak, önök egy világújdonság bejelentésnek lesznek itt most a tanúi. Bejelentjük önöknek a világ első fenékkel irányítható játékát. Hát döbben csönd volt a nézőtéren. Főleg, hogy a csinos hölgyek irányítják. Nem, egy fiatalember demonstrálta a dolgot, behozott egy Wi-Fi-t balanszbordot, amit a Wi-Fi-t játékhoz adnak. Elindították a játékot. Wi-Fi-t. Igen, és az volt a lényeg, hogy popsin kell lecsúszni egy ilyen jégpályán. És ő ráült erre a balanszbordra, és ott úgy irányította, hogy áthelyezte az egyensúlyát vele azon a balanszbordon ülve. Tehát a mai technikai geek bemutató az a világ első popsival irányítható videójátéka. Remélem mindenkinek tetszett. Most... Egészen fágyulós lett a szemem, gondolom, rég vágytam el. Igen, ezt régóta sejtettem, egyébként a Wi-Fi-t mindenkinek sok szeretettel ajánlom, nekem van. Miután így kiszorakoztuk magunkat ezen a szenzációs világújdonságon, egy másik szenzációsnak ígérkező világújdonságról beszéljünk, méghozzá arról, hogy a grafikus chipjeiről és a alaplapi chipsetjeiről ismert Nvidia bejelentette, hogy ezentúl processzorgyártó lesz, méghozzá három különböző modellt fog készíteni, ezek Tegra álnéven futnak majd. A dologban az az érdekesség, hogy ehhez igencsak hasonló AMD processzor család, az a Puma néven fut, Tehát gondolom nem véletlen, hogy Tegra lett belőle, mert azért az mégiscsak egy ilyen macska félére utal. Ez egy hihetetlen módon integrált kis processzor, amin rajta van az összes létező egység, tehát maga a CPU, tehát a Central Processing Unit, azaz maga a fizikai processzor, rajta vannak a különböző videoprocesszorok, rajta vannak a különböző memóriát és egyéb dolgokat vezérlő egységek, tehát egy chipbe van integrálva minden. Ezt tulajdonképpen úgy lehet felfogni, mint ami a mai klasszikus számítógépekben, hogy külön van a CPU, külön van a GPU, külön van a chipset, az alaplapi chipset, stb. Ez mind most egy chipbe került bele. Vagyis még tovább integrálják a számítógépet. És ennek is van már betűszava, úgy hívják őket, hogy SOT, System on Chip Computer. A dolognak az az érdekessége, hogy a magát, a processzor részét nem az Nvidia fejlesztette ki, mert amikor megjelent ez a cucc, mindenki azt hitt, hogy na, kifejlesztettek egy ilyen processzort, hú de jó, mert hogy ők milyen tapasztaltak már ilyen grafikai számításokban, nem, ezt nem ők fejlesztették ki, ugyanis átvették az ARM nevű gyártónak az ARM 11-es processzor magját. Erről majd talán András fog egy kicsit bővebben beszélni. ARM ez az Advanced Risk Machines-nek a rövidítése, és ebből is egy úgynevezett MP-core, tehát Multiple Core felépítés, tehát 1-től 4-ig lehet belőle a processzoroknak a száma. Több magos felépítésű lehet. Tehát nem elég, hogy rajta van még a grafikus mag, a mindenféle egyéb, még akár 4 processzor mag is lehet ezen az egy darab chipen. Elveti a magokat, nem Nvidia a processzor. És ez igaz? Ez abszolút igaz. Eddig miért nem csináltak ilyet? Csináltak. Akkor miért nem használták 100 milliók eddig? Használják, például az UMPC-kben jellemzően ilyen jellegű processzorok vannak. De UMPC van egy év vagy két éve. Akkor most mondok nektek, itt direkt összeírtam. És a telefonokban is ilyenek vannak. Vártam ezt a kérdést. Én direkt összeírtam, hogy kik használnak például ilyen ARM 11 típus családba tartozó processzorokat. Például itt van a Nokia-nak több modellje, az E90, N93, N95, N82-t, a Microsoftnak a Zune nevű zenelejátszója, akkor az Apple iPod Touch, Apple iPhone, akkor Motorola Razr Z8, Motorola Razr Z10. Tehát ezek a mobiltelefonok és ilyen mobil eszközök már ebbe a processzort. És a routereknek egy nagyon jelentős része. Igen, hát azokat itt nem akartam itt felsorolni, hogy a Qualcomm MSM 7200-on be egy ARM 926 EJ per ESCO processzor is található. Tehát... Jó, miért pont az Nvidia vágott bele ez a grafikus processzor gyártó cég abba, hogy egy ilyen integrált processzort készítsen? Miért nem a két nagy processzorgyártó, az Intel vagy az AMD? Ők is tervezik, hát ez, ahogy mondtam neked, az AMD-nek a Puma platformja az ugyanerre az elvre épül, de hát ők lemaradtak az Nvidia mögött. Az Nvidia-nak az összes létező egyéb, tehát a processzor magon kívül minden létező egyéb dolog, tehát a videó decoder, videó encoder, a grafikai megjelenítésért felelős chip, a memória vezérlő, a ide vezérlő, a minden rendelkezésére állt. Tehát ő ezeket már gyártotta idáig. És azért is érdekes, ugye, mert az ő számukra, mármint ennek a grafikus processzor gyártó számára, minden olyan technológia rendelkezésre állt, hiszen nagy tömegben gyártott eddig is processzorokat, csak azok grafikus processzorok voltak. Igen, végül is. Tehát lényegében azon a gyártósoron végig mehet a mostani új processzor is, vagy nem? Inkább vagy nem, tehát erre biztos, hogy új sort fognak majd csinálni, vagy helyesebben csináltak már, hiszen van már ilyen processzor, ha jól tudom. Az nem igaz, hogy az Nvidia volt az első, meg hogy csak ő gyárt. Ő csapta most a legnagyobb csinnadrattát e körül. Tehát ez igazából a marketing gépezetnek tudható be, hogy most ekkora hype van a dolog körül, mert nyugodtan ide vehetjük a VIA-t, amelyik első és nagy tömegben használt hasonló platformokat. Korábban voltak próbálkozások, ugye a Transmeta, Crusoe és az Efficient vagy Efficeon processzor tájáról, de sokan mások is készítettek, sőt nagyon sok ilyen egycsipes számítógépet lehet kapni, rágógumi, ilyen gumstick gépeknek is szokták csúfolni őket. De magában ebben nem az az igazi szenzáció, hogy integrálva van minden, hanem az az igazi szenzáció, hogy egy olyan piacra próbálnak ők betörni, amelyen két akkora gigász van, mint az Intel és az AMD, és még ott van elvileg a VIA is, aki technológiai szempontból nagyon fejlett. Abszolút nincs ott ezen a piacon az Intel és az AMD ilyen szempontból. Mert úgy érted, hogy a processzor piac. De a processzor piac az egy nagyon érdekes. Tehát ami, ami nekünk, hogy mondjam, mezitlábas felhasználóknak lejön, az az X86 architektúra, tehát amit az Intel elkezdett. Egyébként boldog szülinapot, 30 éves ez az architektúra. És ugye mi azt ismerjük a legjobban, de emellett egyébként a mindennapi eszközeinkben használjuk már ezeket a meglevőket, hogyha az UMPC-ket vesszük, akkor a legtöbb UMPC az például a VIA-nak az alkatrészeivel megy, legtöbb mini ITX alaplap, amivel sok-sok év óta a média lejátszókba vagy set-top boxokba alkalmazásra kerül, ott teljesen hasonló felépítésű eszközöket találunk meg. Tehát abszolút nem igaz, hogy az Nvidia kezdte el ezt az egészet, és az Intel, meg az AMD az jellemzően azért nincs jelen ezen a piacon, mert nem ezt a processzor architektúrát fejlesztették ők. Tehát ez a processzor architektúra, az ARM, meg a VIA, és meg a Transmeta, ezek teljesen más felépítésű processzorok, mint amiket ez a két nagy gyártó csinált. És a két nagy gyártónak... Vagyis, hogy nem érdekel a két nagy gyártónak, hogy ebbe az irányba menjen, hiszen akkor a nagy befektetése, az X86-os architektúra akkor nem futja ki magát üzletileg? Ezt nem tudjuk innen, tehát a dobozon kívülről megítélni, hogy nekik mi forog a fejükbe stratégiába. Az látszik, hogy az X86 architektúra az gyakorlatilag elérte a teljesítő képességének a határát. Egyetlen egy dologgal tudnak operálni, több magot, kisebb csíkszélesség. A nagyobb órajelet, hogyha megnézzük, arról már nagyon letett mind a két gyártó. Tehát azért a 3 GHz fölé még azért megpróbálják oda tornászni magukat egy kicsit, de azért már nem akarnak elmenni 5 GHz-ig, 10 GHz-ig, meg tudj Isten meddig. És a csíkszélessége is nagyon-nagyon csínyán bánnak, hogy mennyivel menjenek lefelé. Ennek az az oka, hogyha csökkentik a csíkszélességet, akkor exponenciálisan növekszik a félvezetőben a szivárgási áram és a veszteség is. A frekvenciával is, tehát a növekvő frekvenciával is exponenciálisan növekszik a processzoroknak a teljesítménye. Megnézzük, hogy a mostani két nagy gyártó, az AMD és az Intelnek, hogy a processzorai mekkora teljesítményt fogyasztanak, hát elborzasztó, főleg, hogyha összehasonlítjuk ezekkel az alacsony, egyébként a nagyon alacsony fogyasztású Nvidia via Transmeta csipekkel, csak úgy érdekességképpen például alapjáraton, például egy ilyen Nvidia vagy via chipset 100 milliwattot fogyaszt. Alapjáraton az Intel meg az AMD, hogyha 20 wattot fogyaszt, akkor már mindenki veri azt a földhöz, amivel egyébként ezt a balance pedet irányítja, de azt képzeljétek el, bocsánat, hogy itt a szabad bevágok egy pillanatra, hogy a legnagyobb modell a Tegra 650 legnagyobb terhelés alatt 4 wattot fogyaszt. Tehát amikor éppen videót dekódol, és mit tudom én, irányítja a rendszert, 4 wattot fogyaszt. És tehát miért tudja ezt megcsinálni? Azért tudja megcsinálni, mert maga a processzor itt nem foglalkozik a videódekódolással. Van benne a processzor mellett van még egy kis része az áramkőnek, ami semmi más nem csinál, csak videót dekódol. Ezzel szemben az Intel és az AMD processzorokon ott bizony maga a processzor futtatja azt a codec programot, ami dekódol. Tehát ott rendesen izzad a processzor a kódolással vagy dekódolással. Ennél pedig a processzor az gyakorlatilag malmozik, mert megcsinálja helyette más. Átveszi akkor az X86-os architektúra szerepét majd ez az új irány? Egy biztos, hogy az X86 eljutott a teljesítő képességének nagyon a határa felé. Megöregedett, tehát mind architektúrájában, mind struktúrájában, mind az utasítás készletében, mindenben megöregedett maga a processzor, és már többen is mondják, hogy gyakorlatilag túlhaladta már az idő, túlhaladta a technológia, megy az útkeresés, nem véletlenül vág bele az Intel például a kisfogyasztás, nem tudom minek hívják, Atom processzor, ami gyakorlatilag nagyon hasonló architektúrát kezd el követni, mint ezek az ultra kis fogyasztású processzorok. Két érdekességet még nagyon gyorsan, ahogy az András említette, ez nem X86 típusú processzor, tehát ezen a Windows XP, Windows 95 Vista, ez nem fut, viszont a Windows CE és a Windows Mobile fut. Tehát ezekkel szerelik fel ezeket a netbookokat és UMPC-ket, amikben ez a chip benne lesz. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy év vége felé fogunk találkozni azokkal az eszközökkel, amelyek ilyen chippel rendelkeznek. Majd akkor reméljük, hogy majd lesz itt a műsor felvételek közben is egy, és akkor majd megnézzük, hogy milyen ez. Következzen Pintér Robert, mégpedig azzal a cikkkel kapcsolatban, kicsit felfortyant a múlt héten, ami ugye a digitális benszülöttekről, meg digitális bevándorlókról. Ugye jól emlékszem erre a fogalompára, tehát erről szólt ez a cikk. Hát alapvetően a fiatalokról és a fiatalok internet használati szokásairól szólt, és egy kicsit, hogy mondjam, szerintem nem a lényeget fogta meg a cikk, de hát talán ti is olvastátok, volt egy interjú, hiszem az index.hu-n a Ságvári Bencivel, aki ezt a kutatást jegyezte, vagy vezette, és ő elkezdett arról beszélni, hogy hány százalék a fiataloknak használ internetet, jellemző, milyen, mire használja, információkeresés, stb. És csak bocsánat, hogy visszatérek erre a fogalompára, tehát hogy azt állított eszembe, hogy mi igazából ilyen digitális bevándorlók vagyunk, mi, akik így mondjuk így 30-on túl vagyunk már, hiszen nem ezzel nőttünk föl, hanem csak elkezdtük használni, amikor már lehetőségünk volt rá. Nine. Kikérem magam. Te már? Hát mi ott voltunk a születésénél, hát 2400-as modem, meg még lyukkártyás számítógép. Hát, meg... Akkor már 20 éves voltál. Igen, ez a digitális benszülött, digitális bevándorló hasonlat, ez egy nagyon szép hasonlat, tehát akik úgy születtek, tehát beleszülettek tulajdonképpen, hogy úgy nőttek fel, hogy ez hétköznapi technológia számukra, azok a benszülöttek. Akik mondjuk, ha beleszámoljuk, hogy Magyarországon is, ugye? Igen, 95, éves 93, 97, 95, amikor bejön az internet, vagy a World Wide Web, akkor azt mondhatjuk, akik akkor születtek, azok ennek a generációnak a tagjai, azok meg vígan még középiskola alatt vannak, miközben az a jelentés a középiskolásokról beszél, tehát szerintem ők nem digitálisan, tehát nem digitális benszülöttek az én véleményem szerint, talán a mi gyerekeink már annak tekintetők, de nem is ez a lényeg, hanem nekem az nem tetszett ebben az egész kutatásban, és lehet, hogy ezt mondjuk irítség, mert ezt most nagyon sokan és sok felé átvették, hogy szerintem nem a lényegről szól, és a lényeg az nem egy ilyen digitális bevándorló típusú megközelítés a témának, hogy akkor repkednek a százalékok, meg hogy a fiatalok, fú, azok már mennyire el vannak ettől is, hogy a nyelvünk elsatnyul meg egyébek, hanem ez is benne van valamennyire az interjúban, hanem az a lényeg, hogy a fiatalok számára ez nem technológia, a fiatalok számára ez nem eszköz, a fiatalok számára ez nem valami olyan dolog, amivel meg kell ismerkedni, vagy meg kell tanulni, a fiatalok számára ez egy életforma. Az identitásépítésüknek a része, az önkifejezésnek, a hétköznapi életüknek, stb. És akkor hoztam egy hasonlatot, hogy lehessen érteni, amit nem én találtam ki egyébként, hanem egy Jyrki Kasvi nevű finn politikus, illetve mérnök, aki tavaly decemberben járt itt, ő beszélt erről a fiatalok kapcsán, hogy a 60-as években a zene, az a fiatalok számára az a lázadást, értékeket, valamifajta értékrendszert, egy világot jelentett, a felnőttek számára meg ricsajt. Valamit, amit tiltani kell, amire nem kéne odafigyelni. Tehát, és valahogy az internet, meg ezek a fajta technológiák is így vannak, hogy a digitális bevándorlók számára ez csak egy eszköz, ez csak egy technológia. A fiatalok számára viszont az életüknek a része, ezen keresztül kommunikálnak, ezen keresztül fejezik ki önmagukat, találnak mindenfajta dolgot. Mondok egy másik példát, a ruhavásárlás. Hogyan néz ki a ruhavásárlás mondjuk egy tinédzsernek ma? Mondjuk nem, ez nem tipikus példa, de hogy hogyan nézhet ki. Felmegy az internetre, megnézi, hogy milyen ruhát szeretne magának mondjuk venni. Fogja magát, elmegy egy boltba, fölpróbálja a ruhákat, lefényképezi magát, vagy valakivel lefényképezheti magát mobiltelefonon, fölrakják a közösségi hálózatokra ezeket a képeket, és megkérdezi a haverokat, hogy melyik áll a legjobban, vagy nem a boltba veszi meg drágán, hanem az interneten megveszi a lehető legolcsóbb helyen ugyanazt a ruhát. És akkor azt hordja, amiről már azt gondolják a barátai, hogy az ő ruhatárba beleilleszkedik. Ez mennyire távol van ahhoz képest, hogy hogyan vásárol mondjuk egy internetet nem használó ember, vagy hogyan viszonyul ezekhez a dolgokhoz, vagy hogyan... De ez mire példa? Ez arra példa, hogy az eszköz mennyire szervesen beleilleszkedett a hétköznapi folyamatokba? Ez arra példa, hogy teljesen hétköznapi tevékenységek, mint amilyen a ruhavásárlás, hogyan tudnak gyökeresen átalakulni, és a kommunikációs eszközök lehető rendelkezésre állása miatt tulajdonképpen közösségi tevékenységé válni, hiszen az, hogy milyen ruhát hordok, vagy mondjuk milyen szemüveget hordok, abban nekem nagyon fontos a megerősítés, hogy azok, hogy ha megveszem, akkor tudjam, hogy olyat veszek, ami másoknak tetszik, ami az én egyéniségemet kifejezi, stb. De hát nem rángathatom el magammal az összes barátomat, vagy mindenkit, aki számomra fontos. És ennek a révén viszont előre le tudom tesztelni, hogy ne dobja ki pénzt feleslegesen olyan ruhadarabokra, amit aztán mondjuk a legjobb barátnőm vagy a barátom lesajnál, és akkor legközelebb már ott lóg a szekrényben mondjuk hosszú évekig, és egyszerűen kidobott pénz volt. Én abban gondoltam bele, hogy ugye azt mondtad az elején, hogy ők azok a digitális benszülöttek, akik beleszületnek ebbe, és számukra a számítógép, internet, mobiltelefon nem technika, hanem a létező valóságnak az elemei. Ezt azért még mi is megéltük, csak nem ezekkel az eszközökkel, hanem például a televízióval. Pontosan. Én gyerekkoromban, amikor kicsi voltam, a televíziót kapcsolgattam ki, be a szüleim agyára ment. Igen, és amikor másnap bementünk az iskolába, akkor nem azt mondtuk, hogy láttad-e tegnap a tévében a Gálvölgyit, hanem csak az, hogy láttad este Gálvölgyit? Tehát ott már szinte ilyen, megint csak a valóság részévé vált. Nagyon jól látod, hogy, ha a szüleink generációt nézzük meg, vagy a mi generációnkat, akkor a televízió jelenti ezt a fajta környezetet, vagy kontextus. A nagyszüleink számára például, és ott is van egy generációs törés, vagy törés, ott meg a mozi. Tehát, hogy a még idősebbek számára a mozi volt az, ami furcsa volt, és a fiatalok számára meg a mozi jelentett valami fajta kitágult világot, tehát, vagy a rádió mondjuk a 20-as években, nem tudom, láttátok a Sörgyári Kapricsó című filmet, amikor bemásztak az asztal alá megnézni, hogy hát hol van az a zenekar, ami húzza a zenét. Mert nem hitték el egyszerűen, hogy a rádió tud szólni, és ha belegondolunk a 20-as évekbe, akkor tényleg hihetetlen dolog volt az, hogy megszólal valahol egy zene, és nem kell az élő zenéhez, vagy a zenéhez nem kell egy zenekar, ami szolgáltassa, hogy halkabbra lehet venni, hangosabbra lehet venni, hangolni lehet, különböző csatornák vannak, ez hihetetlen. Tehát a technológia az emberek számára, akik amikor megszülettek, amikor a technológia megszületett, még nem létezett, dologok az újdonság volt, azt meg kellett tanulni a többi ember számára, meg valami fajta módon hétköznapivá válik. És visszatérve itt az internetre, meg ezekre a dolgokra, abba gondoljunk bele, hogy ez hogyan hat mondjuk ezeknek a gyerekeknek a politikai vélemény nyilvánítására, a munka, hogy milyen munkakultúra, vagy milyen munkaetika lesz, vagy az oktatásra. Az oktatásban nem véletlenül van most Magyarországon, meg az egész világon ennyi konfliktus, feszültség, stb. Egyszerűen ez az intézményrendszer, amit most oktatási rendszer néven ismerünk, alkalmatlan ipari. Az ipari korszaknak a szülötte abszolút alkalmatlan arra, hogy megragadja ennek a generációnak a figyelmét, az értékvilágát, elbeszélnek egymás mellett, és teljesen totálisan feleslegesen képezik a gyerekeket egy csomó mindenre, amire aztán nem lesz igazán most szükségük, és másfajta értékrendszert közvetítenek, mint amilyen értékrendszert kellene. És akkor még egy dolog, ez a participáció vagy részvétel, hogy tulajdonképpen ezek a kommunikációs eszközök, vagy internet, ez alapvetően a részvételre, a vélemény nyilvánításra, az önkifejezésre, a kapcsolattartásra, a kommunikációs egyebekre való, és ez változik meg a mai tinédzsereknek ahhoz képest, hogy mondjuk mi hogyan kommunikáltunk, vagy hogyan tudtunk egymással kapcsolatban, mondjuk iskolatársakkal, vagy barátokkal, vagy távolabbi rokonokkal. És még egy elem megjelent ebben, annak idején ugye én az előbb a televíziót említettem, azért szerintem nem volt olyan család, ahol ne lett volna legalább fekete-fehér tévé. Nálunk egyébként pont az volt, tehát meg tudtuk nézni a tévét, ha csak fekete-fehérben, akkor úgy. De, és ahogy a Tücsi mondta az elején, ma már ciki, és vannak ilyen családok, ahol nincsen számítógép. És ő belekerül abba a helyzetbe, hogy ciki. Hát igen, ugye a tanulmány is említi, hogy 6% Magyarországon a középiskolások között azok aránya, akik nem használnak számítógépet, és hát ebben a helyzetben ez már egyszerűen gyakorlatilag a társadalmi létezésen kívüli állapot. Tehát, hogy kívül vagy mindenem. Tehát kívül kerülsz a kultúrán, vagy kívül kerülsz azon a kereten, vagy kontextuson, amiben mindenki más benne van. Persze én azt gondolom, hogy nyilván ebben lehet, én is találkoztam Finnországban olyan egyetemista hallgató, aki mondta, hogy aki nincs mobiltelefonja, meg nem szeret használni, meg számítógépet se szeret. Tehát lehet, hogy valaki kivonulnak ebből szándékosan. Na jó, hát a remeték mindig is voltak, akkor még ott digitális remeték így van. Legyenek. Pláne a fiatalok között is akár előfordulhat ilyen, de hogy egyértelmű, hogy a fiatalok között gyakorlatilag ez egy teljesen többségi kultúrává vált. Bódi Zoltán emlékszik arra, hogy mikor hallotta először ezt a kifejezést, hogy Ethernet? Hú, nagyon-nagyon-nagyon régen. Nagyon régen. Körülbelül 15 éve. 15 éve. Itt a rádióban egyébként. Itt én emlékszem. A rádióban biztos, hogy hallottam, de az is elképzelt, az ugye egyetemen is valahol előfordult már nagyjából ebben az időben, hogy hálózatba kötötték a gépeket, és ott mindenféle kábeleket dugdostak ki be. És ott már használták ezt a kifejezést. Igen. Én azóta töröm a fejem egyébként, hogy honnan származhat ez a kifejezés. Úgyhogy ezért is köszönöm, hogy pont erre készült erre. Te érdekes, mert én is. Olyan hosszú ideje jár a fejem, hogy az Ethernet, miért pont Ethernet? Van-e köze ennek az éterhez? De mindig elhesegettem azt a gondolatot, hogy hülyeség, hát két külön világ az egész. És ahogy utána néztem, persze ez nem 100%-osan biztos dolog, de próbáltam a gyökeregig visszanyúlni. Hát igen, az Ethernet és az éter az bizony kapcsolatban van egymással. Az Ethernet az egy szabványnak a közkeletű neve. Ugye a szabványokat, a szabványozott technológiákat, eljárásokat, minden, azt általában ilyen kódnevekkel látják el, amelyek betű és szám kombinációkból állnak. Sőt, magát az egyes szabványrendszereket is ilyen betű kódok és számkódok alkotják. Tehát mérnökileg leszabályozott, pontos rendszer szerint kialakított kódszerű megnevezési szisztéma áll a szabványok mögött, de a hétköznapi emberek, sőt a technológia fejlesztői is, meg használói is nem gépek, hanem emberek, és nem szeretnek eljárásokat, fogalmakat kódnevekkel megnevezni. Ez nagyon ritkán szokott eltérni a hétköznapi nyelvben. Most így aztán kialakul, hogy van általában egy típusszám, meg van egy külön név is. Így van. Az nagyon ritka eset, amikor a típusszám válik a márka nevévé. Nem említhető meg, de van egy híres farmer márka, amely a raktári kód számnak a nevéből kapta a nevét, ami, uh-huh. ami szóval hatalmas márka. Tehát, hogy kimondjuk ezt a számot, mellé se kell mondani, hogy melyik gyártónak a farmer. De mondhatjuk számítógépet is, a C64. Igen, pontosan. Na, szóval az Ethernetnek a szabványos neve az az IEEE 802.3, igenis fejből mondtam, jól emlékeztem rá. A FireWire is ilyen, csak az 1394, IEEE 1394. És ennek is lett egyébként nem egy, hanem több neve. FireWire, iLink, nem tudom micsoda, de vissza az Ethernethez. Miért pont Ethernet lett? Valamikor a Xeroxnál kezdték el fejleszteni a 70-es évek közepén, és aztán bonyolult mindenféle céges kapcsolatokon keresztül a fejlesztők kiléptek a Xeroxba, aztán vissza meg más cégekhez, stb. 1980-ban jegyezték ez be az IEEE 802.3 szabványként, és a fejlesztők adtak neki egy ilyen nevet, ami az Ethernet, az IEEE-től eltért. És az az éterre épül. Az éter, tudnélik, az a görög-latin, az európai tudományban a görög-latin hagyományból bekerült kifejezés, ami nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig élt, sőt, még talán ma is él a nyelvhasználatban. Egy réges-régen meghaladott régi fizikai, filozófiai elmélet, amelynek a lényege, hogy a világűrben lévő égitestek, azok egy bizonyos anyagban keringenek, amely körülveszi ezeket az égi testeket. Ez egy valamilyen anyag, sok feladata van ennek, többek között a fényt is engedi továbbítani a naptól a földig, mert hogy jönne az anyag, hogy kerülne az anyag, a fény a naptól a földre el, ha nem lenne valami anyag, ami ezt továbbítaná. Ez évezredeken keresztül ez járt a tudományok és a filozófia körében. Einstein az életének utolsó két évtizedében azon próbálkozott, hogy bebizonyítsa az éternek a létezését, ez is az egyik munkája volt. Igen, hiszen Einstein nagyon sokat foglalkozott a fénnyel, ugye a fény fizikájával. Nobel-díjat is kapott érte. Így van, így van. Csak mert általában zavaros az embereknek az elképzelése Einsteinnel kapcsolatban. Na mindegy. Szóval feltételeztek egy ilyen anyagot, ma már nem így gondolják általában a fizikában, hogy létezik az a bizonyos éter, amit az antik görög, latin, európai tudomány nevezett, de megmaradt ez a kifejezés a hétköznapi nyelvünkben, hiszen a rádióban ugye az éter hullámain keresztül jutnak el az információk, a hang ugye a hallgatókhoz. Ezt szoktuk néha használni, ritkán ugyan, de használjuk. Tehát ez egy ilyen kicsit misztikus, közvetítő anyag, amelynek az a dolga, hogy van is, meg nincs is, és az a dolga, hogy továbbítson adatokat, fényt, stb. Egyik pontról a másikba. És ezek a mérnök emberek, akik fejlesztették ezt a hálózati csatoló szabványt, amely mind a mai napig használjuk több változatában, ezek kitalálták, hogy legyen az éter, az éteri hálózat ennek a neve. Ethernet, ugye az éter és a net, hát persze ugye a hálózat. És nem a misztikus jellege miatt, hanem a közvetítő közeg analógiájára. Így van. Hát mint minden szakkifejezés, amely nem kódnevekkel van ellátva és számokkal, azok metaforikusak, már unják is, hogy mindenre azt mondom, hogy metafora, mert ugye van egy fogalom, van egy megnevezni való téma, tárgy, és egy közös elemet kell keresni közte. Itt a közös elem az, hogy európai kulturális, tudományos, filozófiai hagyomány, jelentés a közvetítő közeg, és az a, ez a hálózati csatoló szabvány is egy közvetítő közeg az adatok áramlására. Hát ezt is megfejtettük. Érdekes egyébként, hogy egy kis költőiséget nem is kicsit bele a rideg fizikusi létbe ez az egész. Mondhatjuk akkor innentől kezdve így is, hogy Ethernet. Az Asztal Társaságban megszoktunk egy párost, Borek András és Pányik Balázs kettősét, és nincsen közöttük egyébként, mert hogy egyikőjük sem szélsőséges álláspontot képvisel, de mert hogy egyébként Balázs általában Redmondi szoftvercégnek a termékeit szokta kritizálni is, de sokszor védelmébe is veszi. A hangsúly Andrásnál viszont éppen ellenkezőleg van, ugye a nyílt forráskódú programoknak a nagy barátja és népszerűsítője, és ő is elismer bizonyos dolgokat egyébként a Redmondi szoftver óriásnak. Tehát ilyen értelemben nem vagytok szélsőségesek, de mégiscsak érzékeltetitek ezt a kétféle tábort, a kétféle megközelítést. Balázs viszont most azzal készült fel, hogy hogyan lehet létezni egyáltalán nagy Redmondi szoftvercég termékei nélkül, ami neked azért mégiscsak egy új dolog. Abszolút, és azért nagyon jó, hogy innen ebből az oldalról közelítjük meg a dolgot, mert a műsorban is volt már szó arról, nyilván Microsoft utáltól divat Microsoftot utálni, és hogy ennek ez az irányzat tulajdonképpen kitermelt egy olyan felhasználói réteget, aki viszont most a saját zászlójára tűzte a Redmondi cégnek a nevét, és foggal körömmel védi minden egyes lehetséges médiumban, és interneten, fórumokon, cseteken, mindenhol, és igenis a Vista a legjobb dolog a világon. Ez egy mozgalom, vagy egy fűtött, marketing által fűtött? Nem hiszem, ez most inkább saját magától szerveződik. Igen, tehát meg kell védeni szegényeket, és oda teszik magukat. Úgy ők is elvakultak és szélsőségesek, és ugyanakkor van a másik oldal, amit mondjuk akár magyarországi weboldalakon is tette lehet érni, akik viszont ilyen teljesen szemellenzősen a nyílt forráskódú dolog, és kapaszkodunk foggal körömmel, és minden, ami embetűvel kezdődik, az fúj és ocsmány, és utáljuk. És ez az emberke, akiről szó lesz, ez pont így a mértani számtani közepében áll ennek a dolognak, abszolút középen, több számítógéppel rendelkezik otthon, és használja mindet. Tehát mind a két világra van rálátása, számítástechnikai szakember, használta a Redmondi szoftvereket is, használt nyílt forráskódú szoftvereket is, és nagyjából egy évvel ezelőtt egyszer csak rádöbbent, hogy habár ő egy olyan munkahelyen dolgozik, ahol több mint 1000 emberrel van körülvéve, és az 1000 ember mind Microsoft környezetben használja a számítógépét, neki ebből egy kicsit elege van, problémái voltak, és elkezdett afelé tendálni, hogy nyílt forráskódú dolgokkal helyettesítse ezeket a dolgokat a munkahelyi gépén. De ez most a számára csak egy jó hobbi tevékenység, vagy valamit be akar mutatni rajta? Ha jól tudom, akkor a történet az úgy szólt, hogy ő valamelyik kollégájával beszélgetett a nyílt forráskódról, és a kollégája az bedobta neki, tehát hogyha ez ennyire frank, akkor miért nem használod azt, és akkor csapott bele az ürgébe, jó, akkor használom. Így van, tehát több cikket is publikált ezen a bizonyos ittoolbox.com című weboldalon, itt különböző blogok vannak, és a szószólója volt tulajdonképpen a nyílt forráskódú technológiának, tehát tényleg számtalan ilyen cikk jelent meg róla, vagy meg tőle, és egyszer, amikor aztán ez a beszélgetés is az adott, és éppen elege volt abból, hogy mit tudom, az Outlook-kal valami problémája volt, és nem tudta elérni a dolgokat, akkor azt mondta, hogy jó, akkor itt most húzok egy vonalat, és elkezdek használni a cégem által kínált szoftverek helyett nyílt forráskódú szoftvereket, és mindent megpróbálok helyettesíteni ezzel. És ez egy baromi érdekes kísérlet lett, aminek most van az egyéves évforduló, és ezért beszélgetünk tulajdonképpen erről, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtött össze a dolggal kapcsolatban. Először is kipróbált egy csomó dolgot, és itt az Andrásra nézek segítségkérve, mert olyan szavakat fog mondani, hogy fogalmam nincs, mi van mögötte. Például mi az a MEPIS, meg FreeSpire, meg PC Linux OS, tehát ilyeneket... Igen, tehát ugye vannak különböző disztribúciók, és ezeknek a neve, ugye ezek ismerik Linux disztribúciók. Linux disztribúciók, igen. Becenevek? Nem, becenevek, ugye hallod, hogy Novell, meg Ubuntu, meg mit tudom, ugyanolyanok, csak más a nevük. Más készít, igen. Tehát végigpróbált ezek szerint egy csomó operációs rendszert, illetve a Linux operációs rendszernek egy csomó fajtáját. Az Office-t azt egy-egyben lecserélte OpenOffice-ra, és megírja róla, hogy tökéletesen elboldogult vele. Ez egyébként számomra meglepő, majd mindjárt elmesélem, hogy miért. Azt mondja, hogy több mint 1000 dokumentumot küldött és fogadott a kollégáival együtt, és ezeket tökéletesen tudta használni, hogy megnyissa őket. Nem egy nagy szám egyébként 1000 dokumentum. Egy év alatt? Hát szerintem nem egy különösebben nagy szám. 200 munkanappal, 4 dokumentum. Hát jó, hát azért az azt jelenti, de akkor is ez azt jelenti, hogy zökkenőmentesen tudtak egymással dolgozni, annak ellenére, hogy a kollégák azok a Microsoft Office 2003 és 2000-et használták, ő meg az Open Office-nak használta éppen valamelyik változatát. Külön kiemelt egyébként, hogy a Word-el és az Excel-el szinte teljesen problémamentes volt, a PowerPoint-tal voltak néha zökkenői, viszont azt is belátja, hogy volt két olyan pont, ahol nem tudta egyébként helyettesíteni a Redmondi cégnek a termékeit. Az egyik az Internet Explorer 6 volt, és ez igazából az internetes weboldalakra egy ilyen elég erős kritika, hogy egy csomó olyan weboldal létezik jelen pillanatban az interneten, amely kötődik az Internet Explorer 6-hoz, és nem lehet más böngészőkön, más az Internet Explorernál szabályokat jobban támogató böngészőn megnézni, ami... Sőt, még Internet Explorer 7-essel se tegyük hozzá. Igen, tehát ami elég nagy szégyen a weboldalak készítő. Az internetnek a zombi fele hát, akkor. Hát igen. Ez részben egyébként a Redmondi testvérkéinek a hibája is, mint ezt már sokszor megbeszéltük, részben pedig a weboldal készítőké. A másik ilyen termék viszont a Visio volt, ami egy ilyen üzleti grafikon készítő, meg folyamatábra készítő dolog, amit egy piszok jó, tehát szinte egyedül áll a piacon, és azt mondta, hogy ennek, egyrészt ennek nem nyílt forráskódú még a file formátuma, tehát ehhez mindenképpen a programra volt szüksége, és egyelőre nem is nagyon lehet mivel helyettesíteni, nincsen ilyen kaliberű hasonló szoftver a piacon. És miért lepődtél meg, hogy ennyire zökkenőmentes volt az átmenet a kétféle Office rendszer között? A történet tavaly decemberi, az egyik ismerősünk vásárolt egy Sun Office terméket magának, mégpedig abban hiszem azért, mert ez volt az abban az árkategóriában, amit éppen akkor megengedhetett magának, viszont ő korábban a Redmondi irodai programcsomagot használta mindenféle dologra. Egyébként meglepő módon túl sok mindent nem csinált, verseket írt, meg ilyen kisebb novellákat, meg levelezett általában az ismerőseivel, és illetve olyan dokumentumokat hozott létre, amelyekben képek is voltak beszúrva. És mikor megvette ezt az Office-t, én elmagyaráztam neki, hogy ezzel semmi gondja nem lesz, ez ugyanúgy megnyitja neki a dokot, az Excel-est, mindent, tehát ezeket a standard állományokat, és mégsem tudta használni valamiért. Tehát valahogy, pedig ez egy idős néni mondjuk, tegyük hozzá, tehát abszolút nem az, akit megfertőzött valahogy a Redmondi elnyomás, és csak ebbe az irányba tud gondolkodni, és mégsem tudta valahogy használni, és kellemetlen volt neki, és folyton panaszkodott, hogy ez nem működik. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki el is kezd a nyílt forráskódú programok irányába menni, kell egy hajlandóság, meg egy eltökéltség, meg valamilyen akaraterő, hogyha jönnek is a kényelmetlenség, nyilván meg kell szokni mindent, ami új, akkor azt le tudjam győzni, és át tudjak ezeken a dolgokon lépni. Én megvizsgáltam egyébként, mert pont egy ismerősöm küszködött és szenvedett, hogy jaj, hát ezzel nem lehet megnyitni azokat a Word dokumentumokat, és megnéztem, és nekem azért sikerült, csak hát más volt a módozat, egy kicsit más felületen kell. Kicsit másképp tördelődik, egy kicsit kicsúsznak balra a képek, de hát ha éppen olyan dokumentumok jönnek szememben, nincs kép, akkor ettől még ez teljesen használható. Kicsit másképp is néz ki a felülete a dolognak, tehát nem ugyanott vannak esetleg az ikonok. Egyébként az is egy érdekes dolog, hogy ugye az Office 2007 formátumát az Open Office még nem tudja natívan megnyitni, tehát a maga a program még nem tudja. Mindenféle berhelések vannak hozzá, meg van hozzá egy konverter, amit most el lehet érni, és majd az új változat, ami nem sokára megjelenik, az fogja már natívan támogatni ezt a dolgot. Ugyanakkor viszont ennek a Mike-nak a cégnél használnak Office 2007-et is, tehát amiből ilyen dokumentumok jöttek elő, ami azt jelenti számomra, hogy ez a dolog is megoldható valahogy. Tehát... Megoldható, mert van egy cég, amelyik árul egy ilyen kiegészítést, egy kereskedelmi kiegészítést az Open Office-hoz, ami lekezeli egyébként a Office 2007-nek a nyílt formátumát, amit egyébként máson nem lehet megnyitni. De szóval a cégnél is vegyesen használnak különböző verziókat, és ez jót tesz ennek a tesztnek, mert a 2003-as változatokkal viszont simán elboldogul. És akkor ennek az egyéves kísérletnek mi az eredménye? Ajánlgatja az kollégáinak, vagy mi? Nagyon érdekesen foglalja össze a dolgot, mert egyrészt hangsúlyozó, hogy ő nem része egyik tábornak sem, tehát sem az elvakult nyílt forráskódú tábornak, sem pedig a Windows-os, csak Microsoft termékeket használunk tábornak, és nem is mondja azt, hogy na most akkor innentől kezdve előre srácok, és csak nyílt forráskódú dolgot akarunk használjatok, hanem azt mondja, hogy lám, én vagyok itt a példa, ezt meg lehet csinálni. És nem lehetetlen, nem igaz, akik azt mondják, hogy lehetetlen, nem kényelmetlen annyira, hogy ne lehessen akár munkában is, tehát a munkakörnyezetben élesben ezt a dolgot használni. Megoldottak olyan dolgokat, ezen döbbentem meg egyébként, hogy Mozilla-iknak a Thunderbird levelező programjával Exchange szervert kommunikáltak. Ez számomra teljesen meglepetés volt, hogy ez ilyen szinten működik már, illetve a Sunbird nevű naptármodul is tudott működni az Exchange-nek a naptár dolgaival, úgyhogy tényleg elképesztő. Tehát akkor az a tanulság, hogy egy függetlennek tekinthető szakértő felmutatta, hogy az alternatíva létezik. Abszolút, így van, és használható. Körülbelül 2 héttel ezelőtt a Balatonon úszott egy hajó, ahonnan bejelentkezett Borek András és a kapitány úr, és akkor merült fel bennünk, hogy vajon abban a sötét időszakban, mert ugye este beszélgettünk akkor is, és igen, akkor már korom sötét lehetett a Balatonon, hogyan tájékozódtatok? Nálatok itt korom sötét volt, de egyébként ezen az órán, még ha valaki kin lenne a vízen, akkor ott még nem lenne olyan nagyon sötét, teszem hozzá. Egyébként jól lehet tájékozódni a Balaton környékén, ugye vannak egyrészt ugye a laterális rendszerben a navigációs fények, ugye amiket lehet látni, már ha nincs kiégve és kicserélte például a kikötőmester az égőt, mert azért lehet látni a zombi kikötőket is, vagy de nem lehet látni őket. Na mindegy, de azért vannak ugye a globális helymeghatározó eszközök, amit a hajókon is alkalmaznak, ugye közkelettű nevén ugye GPS-ek. Ami azért is fontos, mert mondjuk nem csak a Balatonon lehet hajózni, ahol azért olyan nagyon messze nincsen egyik part sem, tehát látható, főleg, hogyha jó idő van persze, de hogyha kim vagy a tengeren, akkor azért ott nem olyan egyszerű a helyzet. Hát ez egy ilyen parti embernek a véleménye, tehát azért Balatonon szerintem te is megrettennél, hogy elindulsz egy hajóval, hajózol egy órát egyik irányba, és hátranézel, és fogalmas sincs, hogy honnan indultál el, és ez sötétben és nappal is elő tudod állítani ezt az érzést magadba garantáltan. Hát, de legalább látom a partot, és azért ez már egy fontos fogócó. Jó, igen. Viszont az ilyen GPS rendszereknek tényleg a tengeren hatalmas szerepe lehet, és van is. Mert Balatonon is, tehát Balatonon is vannak olyan veszélyes helyek egyébként, amiket például nagyobb hajókkal nem érdemes megközelíteni, például olyan mélységi, vagy hát olyan mélységű a víz, amit érdemes elkerülni nagyobb hajókkal, például Tihany és Szántót között, például csak egy nagyon keskeny rész, hajózható, amit csőnek is hívnak a hajósok, ez mint egy 400 méter széles mindösszesen, ha nem ebbe a csőbe hajóznak a hajósok, hát akkor bizony, akkor fölül a hajó, tőkesúly megsérül, tehát ez elég komoly károkat lehet csinálni. Na, akkor nézzük, hogy tudod már megint összekapcsolni a nyílt forráskódú rendszereket a hajózással, mert ugye a múltkor a Vitorla Szabász program. Szabász, de hogy neveztétek? Öblösítés. Hát te nevezted öblösítésnek, mi ragaszkodtunk a Vitorla Szabász programhoz. Tőled hallottam pedig. A Vitorla öblösségéről beszélgettünk, de te akartál mindenen öblösíteni. Bocsánat, jó. Az az utána lévő öblögetésről volt szó, te hallottad félre. Ja, értem. Az is megvolt egyébként, mindegy. És, na, tehát Az a dolognak a lényeg, hogy az ember vásárol egy GPS készüléket, én mondjuk vásároltam egy hajózó GPS készüléket, ami lényegesen eltér egyébként tehát az ilyen kirakatban meglátott Mohabács is fordulja jobbra a következő saroknál GPS-től. Túl gyorsan hajtasz. Igen, tehát ilyenek ebben nincsenek, viszont remekül tud olyan dolgokat kezelni, például, hogy lehorgonyzik a hajó, és ha elszabadul a horgonyról, akkor riaszt, vagy ember a vízbe funkció, hogy vissza lehessen navigálni a szegény vízbe pottyant emberhez, vagy legalábbis a környékére, és hasonló jó tulajdonságokkal van, illetve sok egyéb más dolgot is tud számolni, ami egyébként egy hajózó embernek nagyon fontos. De egyébként az ember a vízben funkció, az hogy működik? Az úgy működik, hogy a műhold nem látja az embert. A műhold az nem látja az embert, viszont amikor ember kerül a vízbe, akkor általában elkiáltják magukat, hogy ember a vízbe. És ilyenkor ugye egy ember figyeli a bajba jutottat, ugye ez a GPS nélkül a teljesen analóg módszer, vagy kézi módszer, hogy egy ember figyeli a bajba jutottat, és megfelelő előre begyakorolt manőverekkel, ugye visszamanőverezik a hajó a bajba jutotthoz, és megpróbálják kimenteni. Ez egyébként hullámzó vízben egyáltalán nem egy könnyű mutatvány, tehát hogyha egy ilyen embernyi fejet kell figyelni hullámzó vízben, nagyon könnyű elveszíteni, még akkor is, hogyha egy ember csak azzal van elfogadva, hogy megpróbálja figyelni a bajba jutottat. Ugye ezeken a hajózó GPS-eken van egy ilyen funkció, hogyha ember a vízben, megnyomsz egy gombot, és rögzíti azt a pontot, és ahhoz vissza tudsz navigálni, ez a MOB funkció, Manover Board, és vissza tudsz navigálni a vízbe pottyanás helyéhez viszonylag könnyen. anélkül, hogy mondjuk látnád a fejét, vagy mi van akkor például, hogyha este esik be valaki, akkor aztán figyelheted, hogyha valakinek éppen nem világít a feje a vízbe. Ez elég gyakori, hogyha beesett a vízbe, hogy nem világít. Igen. Igen. Tehát, mi ebben a nyílt forráskód? Hát a nyílt forráskód az ott jön, hogy, hogy az ember megveszi a GPS-t, és akkor rájön, hogy például a magyarországi vízi térképekkel ezek a GPS-ek hát nagyon gyéren vannak ellátva, hát mondjuk a békát alulról közelítik, ami pedig van, az pedig nagyon borsos áron, tehát mondjuk egy Balaton kikötői és néhány jellegzetes pont, az ilyen 30 ezer forintért vesztegetik, ami a szabadrablás kategória, és inkább váltságdíjnak hívnám, mint árnak. És az ember ilyenkor nekiáll körülnézni az interneten, hogy vajon más már ugye meghatározott-e fontos kikötőket a hazai vizeken, és rájön, hogy igen, de hát mindegyik GPS más és más formátumot beszél. Egy valami irgalmatlan bábeli zűrzavar van a készülékek között, és hát ez nem csak az én problémám volt, hanem másoknak is volt már, mások is ráfutottak erre a dologra, és megalkottak erre egy... Erre az átonyra. Meg a, igen, erre a hogy is mondjam, tehát digitális verbális zátonyra, hogy fokozzuk itt a dolgokat, és megalkották a GPS Babel nevezetű programot, ami viszont minden beszélt formátumról, minden beszélt formátumra átalakítja az információt, nem csak GPS-ek között, hanem például a népszerű térkép alkalmazások is le lehet menteni a pontjait, és ezeket is például föl lehet tölteni GPS-be, vagy az én GPS-emről letöltött információt vissza tudom tölteni a térkép alkalmazásba. Ez egy hihetetlenül hasznos funkció, tehát bármelyik ilyen nagy népszerű térkép alkalmazáson be tudunk jelölni érdekes pontokat, ugye akár műhold felvételek alapján, bejelöltem a nagy balatoni kikötőket, jachtkikötőket, lementettem, föltöltöttem a GPS-be, és nem fogok 30 ezer forint váltságdíjat fizetni ugyanezért a boltba, köszönhetően a GPS Babelnek. És van ebben egy ilyen közösségi funkciónak is nevezhető valami, amikor te magad viszed föl az adatokat az olyan területekre, amelyek még nem szerepelnek a térképen. Igen, igen, már korábban volt szó, hogy egy közösségi térkép alkalmazásról, ugye az OpenStreetMap, ilyen közösségi alapokon épülő térképről. Visszanéztem rá egyébként, hogy vannak-e magyarországi adatok, mert korábban az elég gyéren voltak, és azt kell, hogy mondjam, hogy örömteli az a dolog, hogy jelenthetem, hogy igenis Magyarország az szépen digitalizálódik, hogy így fogalmazzam. Semmi más nem kell csinálni, mint az ember, ami bekapcsolva tartani a GPS-t, követi ugye, hogy merre járok, és akkor föl tudom tölteni erre a térkép alkalmazást, és beírom, hogy ez volt a Pitty-Palaty utca, amerre mondjuk én mentem, vagy például, hogyha vízen hajózik az ember, akkor... Például találsz egy lakatlan szigetet a Balatonon, akkor azt meg tudom jelölni, hogy itt van egy lakatlan sziget, vagy egy nem megjelölt vízkivételi mű, amire egyébként éjszaka tök jó rá lehet futni, mert egyik térkép sem jelzi, még a papír alapú se, de egyébként van ilyenből 2-3. Szóval vannak érdekes dolgok, de mondom, én nagyon megörültem ennek a GPS Babelnek, és hát most közszolgálati leszek, tehát hogy akár hajózós GPS, akár autós GPS, találtam egy nagyon jó weboldalt, ezt úgy hívják, hogy Poi Plaza, ez a Point of Interest, poiplaza.com, és itt országonként és témakörönként van csoportosítva egy csomó érdekes hely, amit ugye le tud magának az ember tölteni, és például a GPS Babel segítségével fel tudja tölteni a bármilyen GPS-ébe. Hát Magyarország az nagyon jó helyen áll, mert 15-20 ezer érdekes hely van felsorolva, például a hajósok nagyon fognak örülni, például a Balaton környéki összes borospince benne van, amit már föl is töltöttem a hajózó GPS-re, de ugyanígy például áruházláncok. Ott találkoznak a hajóvonták szerintem. Igen. És de áruházláncok, vagy gyógyszertárak például nagyon jó föl van a sorolva Magyarországra ezen a helyen, és ez is közösségi alapon, aki összegyűjt egy ilyen adagot, az föltolja egy ilyen címszóra, és le lehet tölteni, és utána a GPS-ünket a GPS Babellel lehet update-elni. Kovács Tücsi Mihály újra kedvenc témakörével foglalkozik. Megint találkoztál a testvérrel? Hát mit csináljuk, hogyha a mindenkori hatalomnak az a mániája, hogy ő nem a népből vétetett és a népet szolgálja, hanem a népnek az a feladata, hogy uralkodjon fölötte, és ez szeretne minél inkább ragaszkodni. Hát ez a fix mániája. Most éppen megint az angolok ékeskednek ebben a témában. Akkor Big Brother és nem nagy testvér. Így igaz, ez teljesen Big Brother. Hát a Times megszerezte az kommunikációs adattörvénynek a legújabb tervezetét valamilyen úton, módon, amiből kiderült, hogy a legújabb elképzelések szerint az összes Angliában elküldött e-mail és indított telefonhívás adatait el akarják menteni egyetlen gigantikus adatbázisban. Ami... Mik azok az adatok? Mert ugye Magyarországon is rögzítik, hát mobiltelefonok hívásait. Ez az egyik kérdés például, hogy ugyebár rögzítik az adatokat, és ugyebár az nem... azt nem árulják el, hogy milyen adatokat rögzítenek. Szóval egy e-mailek vagy egy SMS esetében például rögzített adat lehet az adat törzs is, tehát hogy milyen üzenetet küldtél, mert ezeknél nem lehet... Elmondhatok egy történetet erről, hogy az SMS-ből mit rögzítenek. Sok-sok évvel ezelőtt a feleségem telefont cserélt, és a telefon mellé maradt a szolgáltatónál, csak frissítették a kártyát, a telefonkártyát, hogy hívják, ez a SIM-kártyát. Frissítették a SIM-kártyát is, egy újabb fajtára, és valamit elrontott az ügyfélszolgálatos, bevallott, hogy ő hibázott, és elvesztek a SIM-kártyán tárolt SMS-ek, vagy a telefonban, nem tudom már pontos történetet. Márpedig olyan SMS-ek voltak el rögzítve azon a kártyán, amelyek nagyon-nagyon fontos adatokat tartalmaztak. Nem tudta a feleségem, hogy rossz ez a megoldás, hogy ott tároljon fontos adatokat, és akkor a cirkuszt rendeztünk emiatt, hogy pironkodva bevallották, hogy amióta ő előfizetője ennek a bizonyos szolgáltatónak, az összes kapott és küldött SMS-ének a teljes tartalma megvan, vissza is keresték, ki is nyomtatták. Tehát akkor csak kinyomtatott állapotban tudták vissza? Hát odaadni. Ott volt a gépen. Aha. Nekik, csak hát mi nekünk ugye kinyomtatva. Igen, kinyomtatott adat. Ott az ügyfélszolgálaton kinyomtatták? Így van. Így van. Na hát így küldjetek SMS-t, hát igen, fiúk. Igen, én a nagy testvér. És ez nagyon sok évvel ezelőtt volt. Sok-sok, 5 vagy 6 évvel igen. ezelőtt. Tehát hogyha hozzáveszük ehhez azt, hogy ez egy magántársaság, akinek tulajdonképpen jó üzleti, jó felfogott üzleti érdeke az, hogy ezek az adatok azért ne szivárogjanak ki, illetve arra használja fel a saját munkáján kívül, hogy az mentse, ami menthető alapon, mint ebben a helyzetben. De mi van akkor, hogyha ezekre az adatbázisokra például a kormány teszi rá a kezét? Tehát itt megint az van, hogy ki és mire fogja használni. Itt most az egyik nagyon komolyan felhördült mindenki, és Orwellt emlegetik teljesen jogosan a hírrel kapcsolatban. Van Angliában egy kifejezetten egy olyan társaság, amelyik az ilyen elektronikus jogokkal foglalkozik. Szabadságjogokkal. Gyakorlatilag szabadságjogokkal, illetve adatvédelemmel, és ők például nagyon riasztónak tartják, különösen annak a fényében, hogy az elmúlt 2 évben azt hiszem 4-5 olyan komoly botrány volt az Egyesült Királyságban, ahol különböző minisztériumok vagy minisztériumi képviselők komoly adatbázisokat vesztettek el, hordozón, notebookon, vagy egyszerűen csak nem találták. És igen, komoly adatbázis, ami ugye már manapság tudjuk, hogy az adat mekkora érték. És akkor felteszik a kérdés, hogy tényleg egy ilyen kormány kezébe szabad ilyen mennyiségű adatokat adni? Arról nem is beszélve, hogy ezzel az adatokkal ugyebár visszaélni lehet vele, kereskedni lehet vele, belenézni. Tehát ez például olyan, mint hogy ugyebár a összes adatunk fölött ugyebár az állam nagyon bábáskodik, de hogyha valaki hajlandó érte fizetni, akkor eladja ezeket az adatokat. Egy friss hír volt nemrégiben, hogy az Egyesült Államokban az egyik ismert nemzetközi légikikötő azért zárta be a kapuit, mint egy 12 órán keresztül, mert az egyik légitársaság kapitánya elvesztette azt a laptopot, amin a belépési kódok voltak a légikikötőhöz. Ezért a komplett forgalmat úgy, ahogy volt, minden estül leállították, amíg az összes létező számítógépet átkódolták, és az összes létező szemét értesítették az új kódokról, akinek a megfelelő biztonsági elérése volt. Egyébként az is érdekes, hogy a belügyminisztériumnak a szóvivője azt nyilatkozta, hogy egészen pontosan szeretném idézni, hogy a szóban forgó adatok a nemzetvédelem és a bűnmegelőzés alapvető eszközei, a kommunikációs adattörvény pedig biztosítja, hogy az állampolgárok kommunikációval kapcsolatos tárolt adatait megfelelően lehessen felhasználni a nyomozások során. Igen, csak itt mindig ez a jogi formula. Igen, csak ilyenkor mindig az a probléma, hogy akkor van a probléma, amikor ugyanaz a szerv dönti el, hogy mit lehet csinálni az adatokkal, mint akinek a birtokában vannak az adatok. De hogy erre most mondjak egy nagyon érdekes példát, ugyebár Nagy-Britannia arról híres, hogy iszonyú mennyiségű videokamera van az utcákon. Most már több mint 13 millió működik az Egyesült Királyságban. Nem tudom, szerintem még senki nem hallott tőletek a manchesteri The Get Out Claws nevű együttesről, rockbandáról. Ők most világhírűek. Azt jelent valamit, hogy Dragon Gyuri rázza a fejét, mert ő egyébként nagy rock rajongó. Most világhírűek lettek a YouTube révén, ugyanis úgy forgattak le egy videóklipet, hogy Manchesterben kerestek kültéri videokamerákat, előtte lejátszották a számukat a videokamera előtt, majd megkeresték a videokamera tulajdonosát, és kérték, hogy a szabad információ áramlás törvénynek hatája alapján adja ki neki a videófelvételeket. 80 helyszínen forgattak, és 20-ról megkapták az adatokat. Amiből ők összevágtak egy remek klipet, tényleg kuriózum meg érdekesség, de itt nekem rögtön az jut az eszembe, hogy ugye már mindenki azt mondja, amikor felszereli ezeket a kamerákat, hogy hú, mi nagyon vigyázunk az adatokra, senki nem férhet hozzá, és aztán megtöröljük. Azt nyilatkozták, hogy érdekes volt, általában a nagyobb cégek zárkóztak el attól, hogy kiadják, a kisebb cégek sokkal készségesebbek voltak, és azt mondják, hogy mindenki bajba volt, mert nem igazán tudta, hogy most az információ szabad áramlásának a törvénye erősebb, vagy éppen az adatvédelmi törvények, mert például ez egy olyan kis kap, amivel eddig még senki nem foglalkozott, úgyhogy általában arra játszottak rá, hogy mit tudom én, arra van jogik, hogy 30 napig rögzítsék az adatokat, úgyhogy 30 napra berakták a fiókba a kérvényező levelet, majd a 31. napon sajnálattal közölték, hogy mi szívesen odaadnánk a felvételt, de már letöröltük, mert hogy csak 30 napig őrizhetjük meg. De ezek az elven alapján tulajdonképpen gondoljon bele, mi akadályozza meg az, hogy például egy féltékeny feleség kikérje a férje munkahelyi videó felvételeit arra hivatkozva, hogy az információ áramlás szabad érvénye van, hogy ő ellenőrizni akarja, hogy mit csinált a férje napközben. Semmi. De a videoklip az egy tökéletes fricska volt. Az és ráadásul látványos is lehetett, hogy a különböző kameráknak a felirata is ott lehetnek a klippen. Igen. Szóval munkásan tényleg kihegyezték az egészet. Volt olyan, hogy 16 kockára volt bontva a kép, és 16 különböző kamerának a képéből lehetett őket ugyanúgy látszani. Szóval tényleg gegnek nagyon jó volt. Mit kell keresni a YouTube-on? The Get Out Claws. Get Out Claws-e nevű együttes. Eddig tartott ma a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formában is újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.